Kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kontrowersje wokół szczepień znanych osób. W poniedziałek ruszy kontrola na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W serwisie także plany resortu cyfryzacji na ten rok. Jednym z pomysłów jest elektroniczna wersja zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19. Będzie też Francja, która podsumowała sylwestrową noc. Szczegółowy harmonogram podawania szczepionek poszczególnym grupom społecznym jest określony w Narodowym Programie Szczepień, przypomina posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. To komentarz do informacji, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeciwko COVID-19 zaszczepili się m.in. były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. Posłanka Joanna Borowiak w Polskim Radiu 24 mówiła, że teraz szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli pracownicy służb medycznych. Mamy Narodowy Program Szczepień, w tej chwili szczepimy grupę zerową. Mamy określony plan. Nie rozumiem, że byłoby idealnie, gdyby wszyscy Polacy, ci, którzy chcą się zaszczepić, i mam taką nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, mogli wszyscy ruszyć szturmem. No nie, to nie jest możliwe. Nie możemy doprowadzić do chaosu. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Paweł Bejda dodał, że ważna jest kampania informacyjna zachęcająca Polaków do szczepień. Działania polityków, lekarzy promujące program szczepień określił jako akt dobrej woli, a jednocześnie skrytykował szczepienia celebrytów i polityków poza harmonogramem. Jeżeli oczywiście te szczepienia odbywają się w świetle kamer i są użyte do tego, żeby przekonać Polaków, aby naprawdę ruszyli i wyszczepili się, to oczywiście jest to dopuszczalne. Natomiast jeżeli te szczepienia są robione po kryjomu i tylko i wyłącznie dla tak zwanych VIP-ów, gdzieś tam bez kolejki, gdzieś tam pokątnie, pod stołem, to ja jestem temu przeciwny. Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w czwartek, że z puli dodatkowych 450 dawek zaszczepionych zostało 300 pracowników placówki oraz grupa 150 osób obejmująca rodziny pracowników, pacjentów oraz 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. W poniedziałek w szpitalu rozpocznie się kontrola, którą zlecił minister zdrowia. Adam Niedzielski chce sprawdzić, czy rzeczywiście chodziło o ratowanie szczepionek, które mogłyby się zmarnować. Cyfrowa wersja zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 i karta dużej rodziny to niektóre z nowości, jakie pojawią się w rządowej aplikacji mObywatel w 2021 roku. Poza tym rząd zamierza m.in. wspierać rozwój sieci 5G. Wprowadzenie cyfrowej wersji zaświadczenia o zaszczepieniu na smartfony to priorytet dla rządu. I to poświadczenie będzie taką kartą wyświetlaną jak większość dokumentów w mObywatelu, więc tutaj zachęcamy wszystkich do tego, żeby sobie mObywatela pobrać. Powiedział pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Rządowa aplikacja mObywatel to potocznie cyfrowy oficjalny portfel na elektroniczne dokumenty. Rząd zamierza też przeznaczyć środki unijne z Funduszu Odbudowy na rozwój sieci 5G. Czy to w rozwoju usług publicznych, na platformach chociażby miejskich budowanych z myślą o wdrożeniu idei Smart City, czy też wykorzystywanie sieci 5G poprzez Internet Rzeczy. Oprócz tego rząd planuje w tym roku nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Francuskie służby podsumowały dziś sylwestrową noc. Zatrzymano kilkaset osób uczestniczących w nielegalnych imprezach organizowanych wbrew restrykcjom sanitarnym. W niektórych miastach doszło także do zamieszek. Francuskie MSW poinformowało, że w sylwestrową noc spisano ponad 6650 osób. 400 osób zostało aresztowanych. Policja interweniowała w przypadkach łamania godziny policyjnej oraz organizowania masowych imprez. Największe nielegalne zgromadzenie odbyło się w Brytanii w okolicach Rennes. Uczestniczyło w nim ponad 2,5 tysiąca osób. Doszło tam do starć z policją i podpalono radiowóz. Francuskie MSW podało również, że podczas sylwestrowych interwencji rannych zostało 25 funkcjonariuszy. W kilku miastach doszło do zamieszek i strzelano policjantów za pomocą rac. Do starć doszło w Calais, Toulouse oraz na przedmieściach Paryża. W Strasburgu chuligani podpalili 60 samochodów. Francuskie władze zaznaczyły jednak, że tegoroczna sylwestrowa noc przebiegała spokojniej niż w poprzednich latach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. U nas policja badała sprawę pożaru, do którego doszło wczoraj w Istebnej. W domu przebywało 19 osób w wieku od 18 do 20 lat. Dom został wynajęty przez prywatną osobę, mieszkańca Wodzisławia Śląskiego. Sprawa trafiła także do sanepidu. COVID-u, bo istnieje podejrzenie, że naruszone zostały zasady dotyczące ograniczeń w związku z epidemią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę pochmurno, z opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Opady będą zamarzać w nocy, także marznące mgły. Nad ranem od minus 4 do 0 stopni, a jutro od 0 w Zielonej Górze, 3 w centrum, do 4 w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Teraz w euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy. Swój dyżur rozpoczyna Michał Jakubik i potrwa ten dyżur dosyć długo. To oczywiście realizator w studiu Ryszard Wieźwiński. Witamy. No i właśnie zaczynamy nieco inaczej w tym nowym roku, bo zwykle o tej porze, po 15, spotykali się Państwo z Michałem Żakowskim. Dzisiaj go nie ma. Michałowi życzymy zdrowia i szybkiego powrotu tutaj również na te spotkania po 15. Dziś jestem ja, więc wyjątkowo godzinę dłuższe, trójkowo-filmowo. Pozostanę ze słuchaczami Trójki do godziny 17. Zaczęliśmy nowy 2021 rok. Mam nadzieję mimo wszystko krokiem tanecznym. No to pozostańmy też dzisiaj z dużą dawką muzyki filmowej, piosenek z filmów. No i myślę, że dzięki temu wspomnieniu z filmu Paolo Sorrentino Wielkie Piękno wejdziemy w ten nowy rytm z właściwym właśnie tanecznym rytmem. No i jednak coś się takiego nam zdarzyło, to nie zupełnie miał być ten taneczny rytm. Obawiam się, że przy nim byłoby jednak troszeczkę trudno tańczyć. Spróbujemy jeszcze. Wielkie Piękno, mam nadzieję, przed 17 powróci w wersji właściwej. No to może jednak, jeśli los tak chciał, niech to będzie Sam Smith, czyli coś z Bonda. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Where I give it all up for you, I have. 'cause the writing's on the wall. A million stars of glass that haunt me from my past, as the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be za sprawą Sama Smitha zaczęło się nieco jednak spokojniej niż to planowałem, ale tanecznie na pewno jeszcze w Trójce do 17 dzisiaj będzie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo jeśli ktoś nie słyszał wcześniej, no to dzisiaj trójkowo filmowo właśnie o godzinę dłuższe. Zaczynamy troszeczkę wcześniej już teraz. No a przed nami sporo spotkań i wspomnień. Troszeczkę jeszcze z 2020 roku, no ale również zapowiedzi tego, co w kinie wydarzy się, miejmy nadzieję, w otwartych już kinach w 2021. Już za chwilę spotkamy się z Filipem Tłokińskim, by porozmawiać o jego aktorskiej pracy nie tylko w polskim kinie, ale także za granicą. Właściwie na coraz szersze wody wypływa również operator Michał Dymek. To, przypomnę, laureat ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za zdjęcia do filmu Sweat Magnusa von Horna, ale Michał jako autor zdjęć pracuje już także przy produkcjach zagranicznych, o czym nam też dzisiaj opowie. Spotkamy się z dwójką współpracowników, reżyserów, Katarzyną Machałek i Łukaszem Machowskim, to już po 16, by porozmawiać o ich bardzo interesujących projektach filmowych na ten nowy rok. Oboje wywodzą się z kina niezależnego, no i teraz mam wrażenie dryfują, płyną w stronę mainstreamu filmowego, tak moglibyśmy powiedzieć. No i filmy zawsze warte oglądania. Teraz oczywiście tylko online, tylko w sieci, ale mam nadzieję, że i na nowy rok takie interesujące propozycje będę miał dzisiaj dla Państwa. No i sporo filmowej muzyki, to może teraz Gautier z filmu Wielki Gatsby. Let me in. We're only a thought. thoughts have been. Let me occupy your mind as you do mine. Oh, stay chased, so you can wait. But I don't wanna waste my love. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowa filmowa, łączymy się z Filipem Łokińskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz, czy te ostatnie bardzo jednak specyficzne w tym roku miesiące były dla ciebie pracowite jednak? Były pracowite, jestem ogromnym szczęściarzem, dlatego że oczywiście abstrahując od tego, że kończyliśmy zdjęcia do filmu Gierek, ale zacząłem pracować przy takim serialu dla Polsatu pod tytułem Tatuśkowie, już można oficjalnie o tym mówić, z fajną obsadą. Kogo w takim razie zobaczymy w rolach tych tytułowych tatuśków? Czy ty też jesteś jednym z nich? Jestem jeden z tytułowych tatuśków, wymienię także kolegów: Bartosz Kasprzykowski, Kasper Kuszewski, Marcin Rogacewicz. Wymienię także Piotr Stramowski, który gra z nami, chociaż nie w postaci tatuśka, i moją partnerkę ekranową Annę Kaczmarczyk. Mamy wspólne dużo scen ze sobą, więc muszę oczywiście ją wymienić. Wspomnę może o reżyserach, bo to chyba jest bardzo istotna kwestia. Liczba mnoga to znaczy, że nie jeden, tak? Jeden główny, Mariusz Malec. Ale mamy dwóch dodatkowych, jest Jan Chryniak oraz Maciej Migas, wszyscy razem nastrojeni do realizacji tego samego dzieła z nami działają. To serial Tatuśkowie, ale ja bym jeszcze wrócił jednak do filmu Gierek, bo podejrzewam, że wszyscy są bardzo ciekawi tego filmu. Sporo już czasu minęło od lat 70., o których, jak się pewnie słusznie domyślam, przede wszystkim opowiadacie, więc jestem ciekaw, kogo ty zagrałeś w tej prawdziwej historii. Ja tam zagram bardzo małą, ale znaczącą rolę. Gram tam francuskiego bankiera. Oczywiście moje... Zgodnie z miejscem urodzenia, tak? Zgodnie z miejscem urodzenia. Moja biografia znacznie pomogła mi w otrzymaniu tej roli i bardzo się cieszę. Zresztą projekt był bardzo przyjemny w realizacji, a ekipa fantastyczna i chyba tyle mogę powiedzieć na ten temat. Nie mogę się doczekać roli Koterskiego. Michała. Bardzo nieoczekiwanej tutaj o obsadzie. Przytył, przygotował się fizycznie niczym jak w produkcji amerykańskiej, przytył 17 kg do tej roli. Wiem, że to nie jest oczywista obsada i to nawet chyba Koterski to sam mówi, ale ja uważam, z tego co widziałem na planie, że on zaskoczy wszystkich tą swoją rolą. No bardzo jesteśmy ciekawi. Ty jako francuski bankier, to może też powinieneś troszeczkę przytyć, bo tak sobie wyobraziłam taką postać, wiesz, no takiego jednak nobliwego pana, może z jakimś cygarem. Miałem zagrać młodego, przystojnego francuskiego bankiera. Czyli szczupłego. Czyli zostałem przy mojej wadze. Chociaż mógłbym jeszcze trochę zrzucić po pandemii. Czekamy na premierę filmu Gierek. Ta według najnowszych, aby się to nie zmieniło, zapowiedzi dopiero w październiku tego roku, więc jeszcze troszeczkę poczekamy na nowy film Michała Węgrzyna, no ale myślę, że warto czekać, bo to rzeczywiście może być interesująca propozycja. Do rozmowy z Filipem Tłokińskim wrócimy w trójkowo-filmowo dzisiaj wcześniej, bo już od 15 za kilka minut, bo chciałbym, byśmy porozmawiali jeszcze o jego zagranicznych również produkcjach. To może przez chwilę niech się zrobi musicalowo. Madonna, Jonathan Pryce, czyli Evita. Colonel Perron. Eva Duarte. I've heard so much about you. I'm amazed, for I'm only a soldier. One nothing of the to thousands shout about, defending only a the country on the he air. Loves. But when you act, the things you do affect us all. But when you act, you take us away from the squalor of the real world. Are you here on your own? Yes. So am I. What a fortunate coincidence. Maybe you're my reward for my efforts here tonight. It seems crazy, but you must believe. There's nothing calculated, nothing planned. please forgive me if I seem naive. I would never want to force your hand, but please understand I'd be good for you. I don't always rush in like this. 20 seconds after saying hello, telling strangers I'm too good to miss. If I'm wrong, I hope you tell me so. But you really should know I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. I won't go on if I'm boring you, but do you understand my point of view? Do you like what you hear, what you see, and would you be good for me too? I'm not talking of a hurried night, a frantic tumble and a shy goodbye, creeping home before it gets too light. That's not the reason that I caught your eye, which has to imply I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. Understand you perfectly, and I like what I hear, what I see, and knowing me, I would be good for you too. Ostatni dzisiaj duet, zresztą nie tylko duet śpiewający, Madonna i Jonathan Pryce, nie ostatni też motyw musicalowy w trójko filmowo dziś nieco wcześniej, to oczywiście z filmu Evita, a my już wracamy do rozmowy z Filipem Tłokińskim i teraz porozmawiajmy też o jego zagranicznych rolach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wspomnę o filmie Adventures of a Mathematician, który miał swoją premierę, wspomnę też o polskim tytule Geniusze, ale miał swoją premierę ten film na festiwalu Palm Springs. Miał się pojawić na różnych, była jakaś fala różnych eventów, gdzie on się pojawił gdzieś w Korei, w Toronto, na Jewish Film Foundation Festival w Cambridge, ale niestety z tą pandemią to nie wiadomo. Wszystko jest przesuwane na ostatnią chwilę ze względu na pandemię, więc to są dziwne czasy, gdzie niewiele można przewidzieć w tej kwestii. No wszystko jest, jak mówię, w takim dziwnym stand-by'u, jeżeli chodzi o te festiwale. Ja film widziałem raz przed pandemią w Stanach na festiwalu Palm Springs. To było o tyle miłe, że Hollywood Reporter napisał bardzo fajną recenzję na ten temat i teraz też docierają do mnie różne przyjemne echa z Kanady. Także ten film żyje, ale takim bardzo powolnym życiem. Czy będzie to samo, wracając do filmu Gierek, czy będzie to samo z Gierkiem, czy inaczej, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że producenci się zastanawiają, kiedy wypuścić te filmy, ponieważ to jest kluczowe. Szkoda robić film, który nie będzie miał widowni. To oczywiste, ale wcześniej czy później, mam nadzieję, doczekamy się premiery filmu Geniusze. Przypomnijmy, o czym on opowiada i kogo zagrałeś, bo w tym wypadku to jest absolutnie główna rola. Tak, to jest główna rola. Tuż po Kurierze miałem takie szczęście zagrać Stanisława Ulama, polski matematyk ze szkoły lwowskiej, pochodzenia żydowskiego, więc ten film opowiada o tym, jak ten człowiek się przyczynił do budowy bomby wodorowej, kiedy w Stanach w Los Alamos działał jako naukowiec. Jeden z wielu naukowców, którzy tam po prostu działali w tym wyścigu o bombę. Bomba jako przeciwnik, taki wspólny przeciwnik, wspólne niebezpieczeństwo, które się pojawia w tym filmie. Tam nie ma przeciwnika w postaci, nie wiem, Jokera, jak dla Batmana. Tam jest metaforyczny przeciwnik, którym jest bomba. I też w tym jest zawarty jakiś taki paradoks. To była bomba atomowa i potem bomba wodorowa. Ta bomba wodorowa paradoksalnie nas chroni przed tą atomową, ponieważ po tych wydarzeniach w Japonii z tą pierwszą bombą, którą zrobili ci naukowcy, no to niektórzy mieli właśnie takie rozterki moralne. Więc to wszystko jest taki typowy dramat psychologiczny, no, na tle nauki. Mamy na co czekać. Nie zabraknie cię i na małym, i na dużym ekranie. Przypomnijmy serial Tatuśkowie, no i te oczekiwane premiery kinowe, Gierek oraz Geniusze. Niedawno też pojawił się w kinach film Czyściec z twoim udziałem. A co dalej w tych trudnych, pandemicznych czasach? Jednak są kolejne aktorskie propozycje, wyzwania na 2021 rok? No należy do tych szczęściarzy, którzy właśnie mają ten serial i Tatuśkowie będą się chyba ciągnęły na 2021 też. Chciałbym powiedzieć więcej, ale słyszę o produkcji, które po prostu zatrzymują się, niż o nowych produkcji, które się pojawiają. Także nie jestem w stanie dzisiaj przewidzieć, co się wydarzy. Nad brakiem pracy nie narzekam, ale filmowo nie bardzo wiem, co się wydarzy. Dziękuję bardzo za pośrednictwem telefonu. Gościem Trójkowa filmowo był Filip Tłokieński. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pandemicznie pozdrawiam. Abyśmy byli zdrowi. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Dziękujemy, tego się trzymajmy również w nowym roku. Piosenki filmowe są ważne, bo często to właśnie one powodują, że wspominamy jakiś film, wracamy do niego i tak też zdarzyło się dzisiaj. To wszystko się pięknie tutaj układa. Filip Tłokiński niedawno w rozmowie wspomniał reżysera Jana Hryniaka, a to właśnie on był autorem filmu polskiego, filmu sensacyjnego, właściwie takiej komedii sensacyjnej sprzed 10 już lat, Trik. No i to propozycja Michała Jakubika, który tutaj z naszego muzycznego archiwum odnalazł ten właśnie utwór z polskiego filmu, Trik, ale po francusku. No i to też się pięknie układa, bo Filip Tłokiński, o czym zresztą w rozmowie również wspomniał, wiele lat swojego życia spędził właśnie we Francji. Une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Cueillir le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain.

No i tyle na razie nam mogła zdradzić Agnieszka Zając. Więcej już nie mówimy, bo to jest właśnie film z suspensem. Film, który zaskakuje i trzyma nas w pewnego rodzaju napięciu do końca. Lubię takie filmy, na pewno z przyjemnością do niego wrócę, ale chyba za czas jakiś, bo zbyt dobrze ciągle jednak tylko zwierzęta nie błądzą. Pamiętam. No to może teraz muzyczne wspomnienie z zupełnie innej części świata. आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले है जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले है जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है Thank you. Slumdog Millionaire z ulicy. To oczywiście piosenka z tego właśnie filmu. No i zakończyła się tak bardzo spokojnie, by zaprosić nas na spotkanie z utalentowanym i bardzo ostatnio nagradzanym autorem zdjęć Michałem Dymkiem. No właśnie, to przypomnę, laureat ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, tu za zdjęcia do Sweat Magnusa von Horna. Ten film zdobył naprawdę najwięcej w tym roku nagród w Gdyni, także tę drugą co do ważności przypomnę, czyli Srebrne Lwy, ale też nagrodę za reżyserię, kilka innych. Bardzo czekamy na tę premierę. Być może będzie to jedna z pierwszych kinowych, zaznaczam, premier tego nowego roku, gdy tylko będzie to już możliwe. No ale okazuje się, że Michał Dymek z powodzeniem nie tylko od dawna pracuje w polskim kinie, bo to choćby autor zdjęć do takich filmów jak Słodki Koniec Dnia, czy również nagradzana Supernowa, ale doskonale sobie radzi także za granicą, no i właśnie za chwilę o tym nam opowie. Po Supernowej udało mi się nawiązać współpracę obecną moją dobrą znajomą reżyserką Natalii Biancheri, również o film z Magnusem von Hornem, Sweat, który niedługo prawdopodobnie będzie miał premierę w polskich kinach. Sweat to była ta kaneńska selekcja, czyli historia związana z festiwalem, który wprawdzie nie odbył się w tradycyjnej formule, ale jednak wskazał te filmy i Sweat był tym jedynym polskim filmem. Zgadza się, byliśmy w oficjalnej selekcji, jest to bardzo fajny film. I po tym pracowałem po raz drugi z moją znajomą z Włoch, razem zrealizowaliśmy jej kolejny film, drugi razem, fabularny w Irlandii, do którego skończyliśmy zdjęcia. Za dużo o filmie nie mogę powiedzieć. No ale na pewno możesz przedstawić tę swoją znajomą z Włoch i przypomnieć, co robiliście wcześniej i co teraz. Tak, realizowałem drugi już wspólny projekt z reżyserką Natalii Biancheri, film fabularny w Irlandii o tytule Wolf, Wilk. A wcześniej co robiliście razem? Wcześniej robiliśmy jej debiut 2 lata temu. Prosto po zakończeniu zdjęć do Supernowej właśnie spotkałem się z nią pierwszy raz na planie przy filmie, który nazywał się Nocturnal. To był nasz debiut, jeżeli chodzi o współpracę. I jakoś tak szczęśliwie nam się dobrze pracowało, że ta współpraca trwa do dzisiaj i możemy się też właśnie pochwalić tym filmkiem, który mam nadzieję, że również będzie interesującym filmem. A czy twój udział w tym filmie to jest taki jedyny polski akcent? Bo domyślam się, że to jest pewnie włoska albo międzynarodowa produkcja, tak? Tak, jest to irlandzka produkcja z mniejszościowym wkładem ze strony polskiej. Po stronie polskiej leży muzyka i postprodukcja. Będzie polski kompozytor, cały proces postprodukcji będzie realizowany właśnie na terenie Polski. I oczywiście ze mną była część mojej polskiej ekipy. Czyli międzynarodowa koprodukcja również z udziałem Polski. Zgadza się. Z tego wnioskuję, że wypływasz na coraz szersze wody, bo już nie tylko praca w Polsce i tutaj doceniane filmy, ale też praca za granicą. Czy właśnie tego rodzaju propozycji przychodzi coraz więcej do ciebie? Powoli coś tam przychodzi, ale wyznaję jakby zasady krok po kroku. Jestem zadowolony z miejsca, w którym obecnie jestem. Coś tam szykuje się na horyzoncie, ale to są zbyt wczesne projekty, żeby o nich w ogóle wspominać, więc cieszę się spokojem i wypoczywam obecnie. No i wypocząć też na początku nowego roku warto, zebrać siły i energię do pracy aż do grudnia przez kolejnych 12 miesięcy, czego Michałowi Dymkowi, autorowi zdjęć, życzymy. No i też mam nadzieję, że nie tylko doczekamy się niedługo kinowej premiery filmu Sweat, ale też dotrą do Polski te zagraniczne filmy, przy których pracował, chociażby na festiwale filmowe. A jak zaczynać nowy rok, no to myślę, że nie można tego nie zrobić bez Donny Summer, tym bardziej, że to jest taki utwór, który w ostatnich latach, mimo że już ma swoje lata, powraca często w filmach, że przypomnę ten oscarowy hit American Hustle, czy nawet polski film Agnieszki Smoczyńskiej, Córki Dancingu. Ten utwór pojawił się tam w interpretacji na samym początku zresztą Kingi Price, a dzisiaj oryginał Donna Summer.